megyek a kocsmába, jaj, le, egyre ne jelenet. Litotita, litotita, ke mono litotita. Rápákok a zongorára, jaj, la, da, da, da. Litotita, litotita, ke mono litotita. A zongorá, a susokja, elszökött a kézuhanyja, elománe, sábáne. Litotita, litotita, ke mono litotita, ke mono περικοπές χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση. Μπράβο! Είναι το όραμα του Κερίκογλου και όχι μόνο το όραμα, είναι η πραγματικότητα. Λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα. Τρεις φορές. Όπως τρεις φορές είχε πει ο άλλος το ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Δεν ήρθε ούτε η ανάπτυξη. Λιτότητα όμως έχει έρθει χρόνια τώρα και πριν ακόμη από το μνημόνιο η λέξη αυτή έπαιζε. Μετά τη μεταπολίτευση, πάντα οι κυβερνήσεις αυτήν είχαν για να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν για να φτάσουμε εδώ, στην απόλυτη καταστροφή. Εδώ η εκπομπή είναι κατά της κυβέρνησης, αλλά από ό,τι βλέπω. Όχι μόνο κατά της κυβέρνησης είναι η εκπομπή, είναι και μίζερ, είναι και κομπλεξική, αλλά και ο σταθμός ο ίδιος, γιατί η πρώτη είδηση πριν, σας τη διαβάζω. Νέο αρνητικό ρεκόρ έσπασε ενεργεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με το εποχικό διορθωμένο ποσοστό της Ελστάτ, ανήλθε στο 27,6 τον Ιούλιο του 2013, έναντι 25% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Μα καλά, κανείς δεν ακούει το Βρούτσι. Εδώ με στο σταθμό γενικώς, οι δημοσιογράφοι της χώρας, τι στοιχεία είναι αυτά. Ο Βρούτσις βγαίνει κάθε εβδομάδα και λέει ότι πάμε καλά. Έχει φτιάξει ένα σύστημα μόνος του, το Εργάνη, το οποίο τροφοδοτείται με κάτι ροές εργασίας και δεν ξέρω εγώ πώς και τι, και τα βγάζει καλά. Έρχεται η Ελστάτ, τα βγάζει μαύρα. Εμείς θα δεχτούμε του Βρούτσι. Του Βρούτσι τα στοιχεία, γιατί και είναι ο άνθρωπος ξέρει και δεν έχει λόγο να πει ψέματα ο συγκεκριμένος πολιτικός υπεύθυνος για την ανεργία. Η κοροϊδία από το Υπουργείο Εργασίας με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα συνεχίζεται κανονικά. Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, η χώρα επίσης πάει καλά. Και δεν το λέμε εμείς γιατί ως γνωστόν κομπλεξική, αλλά το λέει κάποιος που δεν περιμέναμε ότι θα το έλεγε. Μας χειροκροτάει όλοι οι φίλοι για αυτό που γίνεται. Κάθε φορά ακούω κάπου να μιλάει ο Σαμαράς και να σηκώνεται από κάπου κάποιοι να χειροκροτούν. Διαβάζω ξένο τύπο και μας λένε μπράβο και επιτέλους μπράβο. Μας χειροκροτάει όλοι οι φίλοι για αυτό που γίνεται. Και μας λένε μπράβο και επιτέλους μπράβο. Μπράβο! Εμείς ανύποπτο χρόνο λέμε αυτό το μπράβο και επιτέλους μπράβο. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, πολύ χαρούμενος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αντιφασίστας, θα πάρει μέρος και σε πορεία. Είναι ζήτημα ημερών. Στην πρώτη μεγάλη που θα γίνει, θα ηγηθεί του αντιφασισμού. Και όλα καλά. Απ' έξω όλοι το Σαμαρά τον πάνε, μας χειροκροτάνε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχάριστα είναι αυτά παρά το ότι ο καιρός είναι λίγο μουντός και συνεφιασμένος, αλλά ευτυχώς έχουμε αυτές τις καλές ειδήσεις και έρχεται και ισορροπή το πράγμα. Ο Αλέξης Κούγιας βγήκε χτες βράδυ στο Sky, ήταν συνήγορος της κυρίας Βίκης Σταμάτη, συζύγου Άκη Τσοχαντζόπουλου, η οποία θα παραμείνει στην φυλακή και μιλούσε για ένα ευαίσθητο θέμα, το παιδί που έχουν ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και η Βίκη Σταμάτη. Εκείνο που πρέπει να γίνει δεκτό είναι ότι αναμφισβήτητα υπάρχει ένα παιδί το οποίο δεν έχει ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Ο πατέρας είναι 76 ετών. Και είναι ρεαλιστικό να το λες. Είναι πολλές οι πιθανότητες να μην το ξαναδεί ποτέ εκτός φυλακής. Και το δεύτερο είναι αναμφισβήτητο ότι δεν υπάρχει κανένα στήριγμα για αυτό το παιδί και το έχει γίνει και έρευνα και από την κυρία Μάδρου και από άλλους. Ζει σε ένα χωριό με τους γονείς της κυρίας Σταμάτη που είναι 80 και 70 ετών. Και μας λένε μπράβο και επιτέλους μπράβο. Ζει σε ένα χωριό με τους γονείς της κυρία Σταμάτη που είναι 80 και 70 ετών. Αυτό είναι αλήθεια, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει. Απλά θέλαμε να επισημάνουμε το παράδειξο, ότι παράδοξο. Ορθώς ο συνήγορος βεβαίως, φαντάζομαι θα τα επικαλέσει και αυτά και στο δικαστήριο, ότι το παιδί, τι θα γίνει και πάντα ένα παιδί, όταν μένει μόνο, όταν και οι δύο γονείς είναι μέσα, είναι τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα, δεν το συζητάνε. Όμως. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Καταρχήν, μια πρώτη απάντηση θα μπορούσε κάποιος να πει: το παιδί έπρεπε να το σκεφτούν οι ίδιοι γονείς και ο πατέρας όταν έκανε αυτά που έκανε. Μια άλλη απάντηση, δεύτερον, είναι ότι το σκέφτηκε το παιδί και έκανε αυτά που έκανε για το παιδί και του είχε αφήσει τα όποια χαμένα εκατομμύρια υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι δεν έχουν βρεθεί. Το παράδοξο και το πιο έτσι αναλαφρό, να το πει κανείς, ναι, στην όλη ιστορία είναι ότι είπε εδώ ο κύριος Κούγιας ότι ο μπαμπάς είναι 76 ετών, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Και οι παππούδες είναι 80 ο ένας και 70 ο άλλος. Έχουμε εδώ το παράδοξο. Οι παππούδες και μάλλον και η γιαγιά να είναι μικρότεροι από τον μπαμπά. Επίσης η ετεροθαλής αδερφή του μικρού, δηλαδή η Αρετή Τσοχαντζοπούλου, είναι μεγαλύτερη από τη μάνα τη Βίκη στα μάτια ηλικιακά. Θέλω να πω ότι όλο είναι παράδοξο και παλαβό. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, προέχει η ηρεμία αυτού του παιδιού, η οποία με αυτούς τους γονείς που έχει πάρα πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Φεύγουμε από αυτά τα κοινωνικά, περνάμε πάλι στα πολιτικά, γιατί συζητάνε από χτες, έχουν αρχίσει τα δουνουτού, κάτι επιτροπές της Βουλής, να λένε ότι δεν φτάνουν τα μέτρα παρά το πρωτογενές πλεόνασμα, παρά τη μείωση της ανεργίας κατά Βρούτση, παρά τα καλά και τα χειροκροτήματα από το εξωτερικό που έχουμε, όπως λέει ο Πρετεντέρης, δεν πάμε καλά και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Και λένε διάφορα δισεκατομμύρια πέφτουν πάλι. 2 δις λέει ο ένας. 6 είναι το μεγαλύτερο που έχει ακουστεί. Κάπου στη μέση θα κλείσει το θέμα. Όμως όλα αυτά τα διαψεύδει ο Αντιπρόεδρος. Πόσο βέβαιοι είμαστε όταν λέμε όχι πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Όχι μέτρα οριζόντια, όχι περικοπές μισθών και συντάξεων. Απολύτως. Το λέμε, το εννοούμε. Είναι δεδομένο. Και αυτό το λέω ως μήνυμα ούρμπι ετ όρμπι. Δηλαδή δεν είναι μια δήλωση εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι και μια δήλωση που απευθύνεται στους διεθνείς συνομιλητές μας. Και αυτό το λέω ως μήνυμα ούρμπι ετ όρμπι. Είναι και μια δήλωση που απευθύνεται στους διεθνείς συνομιλητές μας. Και άκουσαν οι διεθνείς συνομιλητές μας, ούρμπι ετ όρμπι, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να λέει δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα και σας στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε και άλλα μέτρα, και ακούν αυτόν που έχει δεχθεί όλα τα μέτρα μέχρι τώρα και ό,τι έχουν υπαγορεύσει και ό,τι έχουν διατάξει, και πιο πρόθυμος και βασιλικότερος του βασιλέως βγαίνει ο Βενιζέλος 3-4 χρόνια βασικός πρωταγωνιστής της μνημονιακής εποχής, να λέει ότι δεν θα δεχτούμε άλλα μέτρα, και ακριβώς φοβούνται, τρέμουν μήπως και υλοποιηθεί η απειλή του Ευάγγελου Βενιζέλου. Να βάλουμε το κανονικό, γιατί αυτά είναι λίγο υπερβολικά, τουλάχιστον για τους διεθνείς συνομιλητές μας. Βεβαίως, στο εσωτερικό του συνολικού πακέτου που αφορά μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Μπράβο! Και περιμένουμε να ευδοκιμήσουν. Πρέπει να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Μπράβο! Όλα αυτά τα μέτρα, λοιπόν, εδώ το λέει ο άνθρωπος, πρέπει να υπάρχουν υπερβολικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Αυτό ακριβώς που κάνουν μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι η προηγούμενη αμφιβολία και η προειδοποίηση προς τους διεθνείς συνομιλητές. Ούρμπι ετ όρμπι, δεν το συζητάμε. Αυτά τα μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα να περνάει κρίση η αγορά, το ξέρουμε όλοι, και να το μαγαζί του Παναγιώταρου, κάτω εκεί στον Κολονό που πουλάει τα φασιστομπλουζάκια και όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ του καλού φασίστα, περνάει κρίση. Έχει βάλει, λέει, απ' έξω από προχτές ένα πανό που λέει μπαζάρ 50%. Στο Έθνος το διάβαζα σήμερα. Χτες, λέει, δεν είχε μπει μέχρι το μεσημέρι παρά μόνο 2 άτομα για να κάνουν σεφτέ. Ξεπουλάει όποιος ενδιαφέρεται, ας πάει να πάρει αυτές τις ωραίες μπλούζες, καθαρές, για καθαρά χέρια, σώματα και κυρίως για καθαρά καλογιαλισμένα εσωτερικά κρανία. Είναι ευκαιρία, το κάνουμε και διαφήμιση βέβαια, γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές, ενώ ήταν ένα μαγαζί που είχε γίνει και στέκη. Δεν ήταν μόνο μαγαζί μέχρι πρότινος, αλλά η αναδουλειά ήρθε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Στα δε οικονομικά, να είμαστε όλοι σίγουροι, καλά λέει ο Πρετεντέρης, μας χειροκροτούν στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Άλλωστε, μια νέα μετρολογία δεν την αντέχει πια η οικονομία μας. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Δέχουμε τα συγχαρητήριά σας, έστω και καθυστερημένα. Guten Tag. Oh, και εσύ. Ich freue mich heute mit Ihnen über Europa und Griechenland zu sprechen. Ωραίο αυτό που είπε. Καλά τα λέει και ο Τσίπρας τώρα εδώ. Θα μπορούσε να τα πει και λίγο πιο καθαρά, να αποσαφηνίσει λίγο τις θέσεις του, αλλά δεν. Και αν το πει, το λέει στα γερμανικά, οπότε δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι ακριβώς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ψηφίσει ο κόσμος χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει. Μεγάλο θέμα αυτό. Υπαρξιακό θέμα του ελληνικού λαού, αλλά έχει συνηθίσει σε τέτοια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ψηφίζει κάποιον χωρίς να ξέρει τι θα κάνει. Μια τεράστια αμφιβολία και με ακόμη πιο μεγάλη ελπίδα, η οποία θα πάει εκεί που πάνε όλες οι ελπίδες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια, για τον απλό και μόνο λόγο ότι ψηφίζει και περιμένει ο ελληνικός λαός να το κάνει αυτός που έχει εξουσιοδοτήσει ή ψηφίσει από τον καναπέ, από την καρέγκλα, τη σεζλόγγ, εξαρτάται ποια είναι η εποχή. Και πάντα βέβαια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Ενώ λοιπόν μιλάμε και έχουμε όλα αυτά τα πολιτικά θέματα να τρέχουν, τα κοινωνικά με τα παιδιά, τα έρμα και όλα τα υπόλοιπα, έρχεται ο Άρης Πηλιωτόπουλος και θέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα προσωπικό για τον πρωθυπουργό μας. Είναι και ζήτημα αισθητικής. Το άντρο ή ο κύριος Σαμαράς, μπριζόλα, ή αν έχει την τάδε ή τη χή ή τη δίνα, σεξουαλική προτίμηση, είναι σαφές, είναι δεν αφορά ούτε τα κανάλια ούτε τους πολίτες. Ή αν έχει την τάδε ή τη χή ή τη δίνα, σεξουαλική προτίμηση, είναι σαφές, είναι δεν αφορά ούτε τα κανάλια ούτε τους πολίτες. Η τάδε και η χή, η σεξουαλική προτίμηση είναι καλή. Η δίνα είναι το πρόβλημα. Ακούσαμε εδώ τον Άρη Σπυριωτόπουλο να θέτει σοβαρό θέμα επί προσωπικών θεμάτων. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση. Αλλήμον, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Αλλά εκεί στη Νέα Δημοκρατία να τα βρούμε κάποια στιγμή, γιατί είναι και πρωθυπουργός. Μην μας βρει και κανένα τέτοιο κακό. Έχουμε 1000 άλλο να ασχοληθούμε, να έχουμε και αυτό. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Ενώ με όλα τα υπόλοιπα θα τη βγάλουμε, είναι σίγουρο την άκρη. 2-11-208-200 και αν βγάλετε και άκρη, πάρτε και σε εμάς εδώ να μας το πείτε. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Γιώργος Τζιβελεκίδης σήμερα στον ήχο και επειδή βγαίνει το δουνουτού και λέει ότι έχετε μηδέν πρωτογενές πλεώνασμα, τόση κόπη, τόσες θυσίες για ένα μηδενικό, δεν ισχύει το μηδέν, όλοι αυτοί θέλουν το κακό της Ελλάδας. Το δουνουτού το ξέρουμε και κάτι άλλες επιτροπές και μια σειρά καθηγητών παγκοσμίου κύρους και ευελληνικούς οικονομολόγοι λένε ότι έχουμε μηδέν, έρχεται ο Σταϊκούρας και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό. Δέχομαι τα συγχαρητήριά σας, έστω και καθυστερημένα. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Λέμε και καμία βλακεία να περάσει η ώρα. Μας χειροκροτάει όλη η Φίλος για αυτό που γίνεται. Κάθε φορά ακούω κάπου να μιλάει ο Σαμαράς και να σηκώνεται από κάπου κάποιοι να χειροκροτούν. Διαβάζω ξένο τύπο και μας λένε μπράβο και επιτέλους μπράβο. Λέμε και καμία βλακεία να περάσει η ώρα. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Δέχουμε τα συγχαρητήριά σας, έστω και καθυστερημένα. Έξω το γέλο, έξω το γέλο, έξω το σπίτι. Λιτότητα, λιτότητα και μόνο λιτότητα. Λιτότητα, λιτότητα και μόνο λιτότητα. Λιτότητα, λιτότητα και μόνο λιτότητα και μόνο περικοπές χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση. Μπράβο! Ακροατής εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Σας στέλνω, λέει, ενημέρωση σχετικά με την προγραμματισμένη αντιφασιστική πορεία την Παρασκευή 11-10 αύριο στο Κερατσίνι, που διοργανώνεται από την Αυτόνομη Αντιφασιστική Συνέλευση Κερατσινίου. Για σας διαβάζω την αφίσα. Η καρδιά του Παύλου χτυπάει μέσα στις καρδιές μας. Αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι, Παρασκευή 11-10 στις 6 το απόγευμα, πλατεία Νίκης, Τριγωνάκη Ζαρντέν, Αμφιάλης, με σύνθημα θάνατο στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, στην Αμφιάλη, εκεί που είχαν γίνει λίγα μέτρα, περίπου 200 μέτρα από το σημείο της δολοφονίας, στην Παναγή Τσαλδάρη. Συμβαίνει αυτό αύριο το απόγευμα και άλλη μία σήμερα είναι. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο του Κουκουέ σήμερα στις 6.30 στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου. Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας, Θεσσαλονικής είναι αυτοί. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε το υπαρξιακό δίλημα βουλευτών και υπουργών οι οποίοι υπηρετούν πάρα πολύ πιστά αυτή την πολιτική, δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην το έχουν ψηφίσει. Το ναι σε όλα προηγείται και από την σκιά τους ή ακολουθεί τη σκιά τους, βάλτε το όπου θέλετε. Δέχονται τα πάντα. Παρόλα αυτά, όταν βγαίνουν στα παράθυρα επειδή ακούν ψηφοφόροι, δυσανασχετούν και δυσφορούν και κάνουν πολύ τεκμηριωμένη κριτική στην πολιτική που ίδιοι έχουν ψηφίσει και κάποιοι από αυτούς ασκούν. Πρώτος ο κύριος Άρης Πιλιωτόπουλος. Όσο συνεχίζουμε το έγκλημα, και εγώ θα λέω διαρκώς τη λέξη αυτή για να γίνει απόλυτη συνείδηση όλους, της αναδρομικότητος των όποιων νόμων, ειδικά των φορολογικών, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη και πολλές φορές τα όσα κάνουμε δυστυχώς μένουν ατελέσφορα, γιατί ακριβώς όταν έρχεται ένας επενδυτής εδώ και αρχίζει να δουλεύει, αντιλαμβάνεται πέρα από τη γραφειοκρατία ότι είναι ένα κράτος γκάνγκστερ που δεν τηρεί το λόγο του και δεν τηρεί τα επισκημένα. Αν δώσουμε τη δυνατότητα στον Άρη Σπηλιωτόπουλο να γίνει και βουλευτής, μπορεί να τα αλλάξει όλα αυτά. Να μην έχουμε κράτος γκάνγκστερ, να μην διώχνει τους επιχειρηματίες, επενδυτές και να τηρεί τα υπισχυμένα. Όταν του δοθεί η δυνατότητα κάποια στιγμή και όταν μεγαλώσει, μπορεί και να τα αλλάξει. Αυτός τουλάχιστον είναι βουλευτής. Ο άλλος που ακολουθεί, ο κ. Μιχελάκης, είναι υπουργός. Λέω λοιπόν, στο θέμα της πολιτικής, πολλές πολιτικές από αυτές που γίνονται και που ακολουθεί ο τελεχρόνιο είναι λανθασμένες. Όπως είναι αυτό στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είναι στην υπερφορολόγηση, όπως είναι αυτό, δεδομένο αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να συνεχίσουμε για ένα διάστημα να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και να έχουμε καλά αποτέλεσμα. Λέω, ένα λεπτό. Αφήστε με να τελειώσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι πράγματι κάποια πράγματα τα οποία ούτε και εμείς συμφωνούμε. Π.χ. στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σας λέω. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμως, γι' αυτό παλεύουμε με την Τρόικα να λύσουμε αυτό το θέμα. Ούτε και εμείς συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αλλά συμφωνούμε τελικά ή θα συμφωνήσουμε με ό,τι ακριβώς πει η Τρόικα. Αν ταιριάζει με αυτά που έχουμε εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού και τα διεκδικούμε κάτω από το τραπέζι, σκυμμένοι και φοβισμένοι, έτσι ψώνοντας μικρά σημαίακια, τότε θα βγούμε και εμείς να πανηγυρίσουμε. Αν όχι, δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε την ζωή μας, θα βρούμε κάποια αναγκαιότητα πίσω από την οποία θα κρυφτούμε και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εξουσία και κυρίως λαός. Γεια σου αγάπη. Γεια σου. Τι είναι άνθρωπος αυτός ο Στουρνάρας. Σκέψου, πεινάει η μάνα του, η πεθερά του, ο πατέρας του. Αφήστε τα ζόρι, η οικογένεια όλη. Και περιμένουμε να μας κάνει εμάς χάρη. Μόνο σκηνή και θα πούνε θα μας χαρίσει. Ναι, το Ριάλ. Ναι. Με τον Αποστόλη θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι. Έλα ρε Αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Την Νικολάου μας κάνει πλάκα, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, μετά την εκπομπή, τον Ενικό πάει να δώσει σκληρός και αποφασισμένος με την εφημερίδα. Ο σκληρός και αποφασισμένος, Γουέστερ. Τι θέλει να μας πει με αυτό. Δεν πάει το μυαλό σου. Μωρέ, εμένα πάει. Νομίζω ότι την Νικολάου βάζει τυχαία από τα CD. Όχι, αγόρι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο εδώ στον κόσμο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με τον Αποστολή. Ναι. Μιλάω. Λοιπόν, Αποστολή, ξέρεις κάτι, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σπίτια μας. Δηλαδή. Μετά από όλο αυτό το που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή. Θα σκεφτούμε πολύ βέβαια να βάλουμε ελληνικές σημαίες τώρα 28 Οκτωβρίου. Μετά είπες και το πραγματικά το διαπίστωσα κι εγώ. Επειδή έχω δύο εγγόνια, μία εγγονή 4 ετών και ένα αγοράκι 16 μηνών από την κόρη μου. Στο κοριτσάκι έπαψα να παίρνω από τα περίπτερα το Μάικ το Φεσολάκι, γιατί κρατάει ελληνική σημαία. Αλλά σκέπτομαι τώρα. Τι καλέ. Ναι. Πάτε καλά, γιατί. Ναι, άκου, ναι, φοβάμαι. Ξέρω ότι εγώ μήπως μας κολλήσουν καμιά ρετσινιά και μας. Τι θα κολλήσετε καλέ, θα γίνει Έλληνα στο παιδί. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το. Ο Μάικο Φασολάκης είναι Έλληνας και λέγεται Μάικ. Έλατε. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, αντιμετωπίζω πρόβλημα και με το αγοράκι 16 μηνών. Έπαψα μια εβδομάδα τώρα να τραγουδάω. Πάει ο λαγός να πιει νερό. Στου μωρού μου το λαιμό, γιατί. Πας καλά που δεν έχει το λαγό. Έχουν αυτιά οι τείχοι. Εννοείται, κομμένα τα αστεία για το λαγό. Και κομμένο, αυτό λέω και εγώ ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε τώρα, τι τραγούδι να πούμε. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Όχι, ο Γιώργος είναι πονηρός. Παραπέμπει αλλού. Δεν πάει το μυαλό σου. Άλλο. Ρε εσύ, το Western μου δίνεται αυτή την Κυριακή με τη Real. Μου θυμίζει τη φάρσα στο Υπουργείο Παιδείας. Σκληρός και αποφασισμένος. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα DVD που θα ήταν μέσα στις κούτες, ξέρεις, εκείνες τις περίεργες. Θα μπορούσε, αλλά ξαναδώσαν βιβλία φέτος. Ξαναδώσαν βιβλία. Βαρετό. Κάποια τίποτα. Προβοκάτια είναι τα βιβλία, ξέρεις, ε. Σιγά, τι θα είναι, τι νομίζεις, βέβαια. Προβοκάτια είναι και τα βιβλία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πάντως, τέτοιες κολεγές που έχει το κράτος εκεί με τον Μπομπολέικο και τον Ψυχάρη, όλους αυτούς. Και έχουν εφημερίδες αυτοί. Αντί να βγάζουν το αλφαβητάρι, δεν συνεργάζονται, πας και βγάλουν κανένα σχολικό βιβλίο του τώρα να πάνε να πάρουν τα παιδιά να έχουν βιβλία. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική όμως, δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική. Α, να ξέχασα. Γεια σου Απόστολε. Γεια σας. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την τηλεοπτική εκπομπή στον Α, πολύ δυνατό σημείο το φτύσιμο. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σε ρωτήσω, δεν σου κάνει εντύπωση πως ξαφνικά ξεφύτρωσε ο εθνοσωτήρας ο Καρατζαφέρης και περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι? Κάτι άκουσε για ακροδεξιές εφεδρίες. Μπράβο. Και βγήκε από μόνος του νομίζοντας. Και εγώ λέω ότι... Δεν νομίζω ότι τον θέλει κανείς, αλλά από μόνος του ανακοίνησε μια κατάσταση, πας και τον θυμηθεί ο κόσμος. Όχι, από... Αλλά δεν βγαίνει μόνο ο Καρατζαφέρης, δεν ξέρω αν πρόσεξες, βγαίνει και τώρα. Ναι, φυσικά, αλίμονο, αλλά ο Καρατζαφέρης βγαίνει ως αντίδοτο της Χρυσής Αυγής από τη Νέα Δημοκρατία. Σπρώχνεται, κατάλαβες. Mm. Γιατί συνεργάζονται στο ξεπούλημα πάρα πολύ καλά μαζί του. Είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή που λέμε. Ναι, η σοβαρότατη, αυτό τα συχάμα. Ότι θα βάζαμε και το σοβαρό δίπλα τον Καρατζαφέρη. Ναι, τι να σου το περίμενες, δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα, παιδί μου, όχι. Για έλα, να σε καλά. Αποστολή, ναι. Για πες μου σε παρακαλώ, σε ποια αστυνομία θα πάμε να έχουμε εμπιστοσύνη τώρα? Σε ποια? Σε ποια αστυνομία θα πάμε και να μην έχει μέσα χρυσαυγίτες? Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει, εσύ δεν ξέρετε ρε? Ξέρω, αλλά σε γράφω και μου και δεν σου λέω. Ράτε και γράφω σου μ***α. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Δέχουμε τα συγχαρητήριά σας, έστω και καθυστερημένα. Άσε το γέλιο, άσε το γέλιο, έξω από το σπίτι. Μα ούτε συγχαρητήρια, έστω και καθυστερημένα να μην πούμε. Έχετε δίκιο, το επισημαίνετε. Δεν είναι, λέγεται πια Παναγή Τσαλδάρη, δρόμος του Κερατσίνη, λέγεται Παύλου Φίσα. Έχει μετονομαστεί με απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά στο link εδώ που μου στείλανε τα παιδιά, είχε και ένα χάρτη και αναφερόταν ως Παναγή Τσαλδάρη. Και μέχρι να το συνηθίσουμε, άλλωστε φαντάζομαι ότι θα έχουν προλάβει να αλλάξουν ακόμη το τις ταμπέλες τους δρόμους, γιατί αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα, μια μισή, πότε ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα βεβαίως στην συγκέντρωση, όπως τα είπαμε νωρίτερα. Δεν θα έρθουν άλλα μέτρα, δεν θα λάβουν άλλα μέτρα, όχι επειδή λυπούνται εσάς, αλίμονο. Επειδή το λένε οι ίδιοι, αυτοί που έχουν πει ψέματα τόσες και τόσες φορές. Τα σενάρια για νέα μέτρα μένουν και αυτά οριστικά στο παρελθόν. Τελεία. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε προς τα μέτρα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει δηλώσει ο κ. Κουβέλης κατηγορηματικά. Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Το έχει δηλώσει ο κ. Βενιζέλος κατηγορηματικά. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Ο κ. Σαμαράς κατηγορηματικά. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Τώρα το δηλώνει και ο τελευταίος έσκατος βουλευτής Γεράσιμος Γιακουμάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν στη Βουλή μέτρα μείωση μισθών και συντάξεων ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν νέα μέτρα. Τέλος πια με αυτήν την τρομολαγνία. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Μπράβο. Ο τελευταίος μας έχει λείψει πάρα πολύ, είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο προηγούμενος έκανε ένα μάζα με τον Γιακουμάτους που αναφέρθηκε σε ένδοξες στιγμές των ηγετών που είχαν πει όχι άλλα μέτρα για το 12 ήταν αυτή η δήλωση. Είχαν λάβει βεβαίως μέτρα για το 12. Ακόμη και τώρα που λένε όχι νέα μέτρα, λαμβάνουν μέτρα. Λαμβάνουν μέτρα, μπορεί να μην είναι στους μισθούς άμεσα, αλλά είναι στους μισθούς έμεσα. Με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά κυρίως νέα μέτρα μπορεί να είναι ο φόρος σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο των 2.000 κυβικών, το οποίο είναι αφέμαξη από το μισθό. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή βάζεις χέρι στο μισθό, αλλά πλαγίως χωρίς να έχει τυπικά μπει διάταξη σε κάποιο νομοσχέδιο ή το ίδιο το νομοσχέδιο ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου που να αφαιρεί μισθό. Είναι πιο απλά τα πράγματα από ό,τι μας τα παρουσιάζουν. Αλλά για το θέμα μιλάει και καλά κάνει βέβαια και ο Πρωθυπουργός. Με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν σηκώνει τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνει στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω δύο χρόνια τώρα. Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει, εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Πολύ ωραία. Τα έλεγε παλιότερα για τους άλλους. Ισχύουν ακριβώς όπως τα έχει πει και με τη φωνή του και για τον ίδιο. Αύριο ξεκινάει στο Πέραμα μια έκθεση για 7η χρονιά. Γίνεται μέσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτή ακριβώς την εποχή, τι σημαίνει μια τέτοια πολιτιστική, πολιτική παρέμβαση μέσα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, την οποία την είχαν βάλει στο στόχαστρό τους οι Χρυσαυγίτες με πολύ μεθοδικό τρόπο. Όχι μόνο ότι η δολοφονία έγινε εκεί δίπλα, όχι μόνο ότι μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία είχαν επιτεθεί στους ανθρώπους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έκαναν την αφισοκόλληση, αλλά επειδή εδώ και καιρό θέλουν να φτιάξουν, θέλαν να φτιάξουν σωματείο μέσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος για να πετάξουν τα κόκκινα σκυλιά έξω, όπως λέγανε, το καρκίνωμα που ήταν το ΠΑΜΕ και όλα τα υπόλοιπα. Αποδεικνύεται και από τη δικογραφία ότι όλα αυτά δεν ήταν επειδή κάποιοι εργαζόμενοι θέλαν να δουλέψουν και δεν τους άφηναν κάποιοι του ΠΑΜΗ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν σε συνεννόηση επιχειρηματίες της ζώνης με τους χρυσαυγίτες, τα μαντρόσκυλα, να φτιάξουν ό,τι μπορούν να φτιάξουν σε μορφή σωματείου ή οτιδήποτε άλλο και με την τρομοκρατία να αναγκάζουν όλους να δουλεύουν με 18 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ με ποιες άλλες συνθήκες για να πλουτίζουν αυτοί ακριβώς που πάντα πλουτίζουν και να μην μιλάει και να μην θέτει θέμα κανείς. Και όλες αυτές οι κατακτήσεις που εδώ και δεκαετίες είχε ο συγκεκριμένος εργασιακός χώρος να πάνε όλες στο βυθό της θάλασσας. Εκεί λοιπόν για 7η χρονιά γίνεται η έκθεση Άνθρωποι, Χρώμα και Σίδερο. Για 7η φορά είναι η καστική έκθεση που γίνεται στην ζώνη. Ανοίγει τις πύλες της αύριο, 11 Οκτώβρη, και θα είναι μέχρι τις 20 Οκτώβρη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο το κλίμα και ο χώρος μέσα στα εργαλεία, στα εγκαταλελειμμένα, γιατί πια δεν έχει και την δουλειά που είχε παλιότερα, πλοία, μέσα στα όσα δουλεύουν ακόμη, να βλέπεις έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής ή οτιδήποτε άλλο. Μαζί με αυτά έχει και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αύριο νομίζω στις 7 που αρχίζει θα είναι η περαστική. Εδώ την Κυριακή, όπως μου στέλνει και ο Πέτρος, ανοίγουμε λέει με την αντιφασιστική συναυλία στη ζώνη του περάματος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Άνθρωποι, Χρώμα, Σίδερο. Θα τραγουδήσουν το ΤΕΜ, ο Πέτρος είναι αυτός, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μεταξύ άλλων τώρα η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Κολεκτίβα, το συγκρότημα με τους οποίους έχουμε κάνει και το CD, ο Γιάννης Λάρδης, η Γεωργία Λάμπρη, Βασίλης Λέκας, Αφροδίτη Μάνου, Γιώργος Μεράτζας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Σαρής και άλλοι. Έχει κάθε μέρα εκδηλώσεις και συζητήσεις, είναι πολύ ωραίο, όποιος θέλει να πάει εκεί, έχει σημασία η παρουσία ανθρώπων, όχι μόνο για να δουν τα έργα τέχνης, για να δώσουν στήριξη και σε αυτούς τους ανθρώπους που και ξύλο τρώνε και ζούνε με το φόβο του φασισμού και τον έζησαν, την ανάσα του φασισμού και το πολύ όμορφο πρόσωπο του φασισμού. Είδατε τα ράματα, είδατε τα γκλόπ με τα καρφιά στην άκρη και όλα αυτά που συνέβαιναν και όχι μόνο σε Έλληνες και σε μετανάστες. Είναι καλό να δοθεί μια ηθική στήριξη σε όλους αυτούς. Από αύριο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Αποστολέ. Έλα. Είσαι γιατρός. Τον κόλο μου να τρως. Έτσι είναι, ναι. Αλλά είσαι γιατρός, λοιπόν, στο ΚΑΤ, χειρουργός και κάτοχος αλόγου. Τι? Έχεις ένα άλογο, λοιπόν, που λες. Και ενδιαφέρεται μια κυρία από το φίλο σου, τον Βαρθολομαίο, η Ισμήνη, να της δώσεις το άλογο, γιατί εσύ δεν θες μένει να το πουλήσεις, αλλά θες να πέσεις σε καλά χέρια. Ενημέρωσε την κυρία που θα σε πάρει για το άλογο, που είσαι γιατρός στο ΚΑΤ, χειρουργός. Α! Τώρα κατάλαβα. Φάρσε ετοιμάζεις, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ναι, λοιπόν θα πάρει. Α, λοιπόν, είμαι γιατρός και έχω άλογο. Είσαι γιατρός και από χόμπι έχεις άλλο. Πώς κολλάει αυτό, τέλος πάντων. Έχει, το χόμπι σου είναι. Εντάξει, ναι, ναι. Η πασία. Λογικό χόμπι, λογικό. Λοιπόν, η κυρία ενδιαφέρεται για άλογο. Εσύ δεν θες να το δώσεις γιατί το λατρεύεις το άλογο. Το παραχωρείς την κυρία δωρεάν, αλλά την ενημερώνεις ότι θα πρέπει και αυτή να το φροντίζει και να φροντίζει όλα τα γούστα του. Δεν μου αρέσει, το έχεις βάλει πολύ σε πλαίσιο. Έτσι. Δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο αυτή τη κυρία. Δεν νιώθω ελεύθερος, νιώθω πολύ περιορισμένο. Δεν είναι κόντρα ο ρόλος, μπορείς να το παίξεις, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ο κύριος Καραγιάννης. Ναι, παρακαλώ. Είμαι η κουμπάρα του Βαρθολομαίου. Α, τι κάνετε. Μια χαρά, εσείς είστε καλά. Τι θα θέλατε, μια χαρά είναι. Μου είχε πει εσείς, έχετε κάποιο άλογο που μιλάγατε ότι... Ω, δεν μίλαγα με το άλογο. Μην κατηγορηθώ γι' αυτό. Τι εννοείτε? Περιμένετε. Είστε... Ο γιατρός. Ο Αποστόλης ο Καραγιάννης. Ναι. Ναι. Έχετε κάποιο άλογο που δίνει? Έχω, ναι. Ένα άλογο. Τον Τωρί. Ναι. Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια... Για τον Τωρί. Ναι. Τι θέλετε να ακούσετε? Καταρχάς εσείς το πουλάτε, το δίνετε, που είσαστε... Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν μπορώ να το πουλήσω... Ναι. Μπορώ να στο παραχωρήσω δωρεάν αν θέλετε για λίγο καιρό τον Τουρί. Τι εννοείτε για λίγο καιρό? Εσείς γιατί θέλετε άλογο? Εγώ ζω στο χωριό και θέλω να πάρω ένα άλογο για δικό μου, να το έχω. Θα το καβαλάτε, θα το υπεύετε? Ναι. Είστε υπεύθυνος? Όχι. Ωραία. Ναι, αυτό είναι αρσενικό, θηλυκό, είναι ήμερα, πόσο ετών είναι? Αρσενικό είναι, αρσενικό, τον Τουρί. Ναι. Έτσι το λένε. Είναι Ντουρί. Τον Ντουρί. Τέλος πάντων, ναι, τη ράτσα. Και εγώ δεν ξέρω πολλά. Όχι, το όνομά του είναι αυτό, το όνομά του. Ναι, ναι, η ράτσα θέλετε να μου πείτε. Τι ράτσα είναι? Φόρεστερ. Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς για εσείς φτιάχνετε γκανιάν? Όχι, εγώ θέλω ένα άλογο μικρό, να το. Όχι πολύ έμπειρο. Να είναι ένα άλογο μικρό με λίγες εμπειρίες. Δηλαδή, σύμφωνα με τα προσόντα του, δεν έχει τόσες εμπειρίες. Αν δείτε δηλαδή τα προσόντα, θα καταλάβετε. Αλλά δεν έχει τόσες εμπειρίες για τα προσόντα του. Μάλιστα.